nazywa się Francis Underwood i dobrze wie, jak dojść do władzy. Tylko w Ale Kino Plus 30 i 31 maja o 20.10. Maraton drugiego sezonu kontrowersyjnego serialu House of Cards. To będzie prawdziwa lekcja polityki z Kevinem Spacey. Oglądaj na platformie NC+. Teraz wędliny Peacock w plastrach 20% taniej. Poznaj wyjątkowy smak aromatycznych, tradycyjnych przysmaków. Teraz w Lidlu pięciuk w plastrach jedynie po 3,99 za 100 gramów. Ogromny wybór doskonałych wędlin najlepszej jakości w naprawdę świetnej cenie. Na przykład wyborna polędwica łososiowa kosztuje 3,19 za 100 gramów, a kiełbasa żywiecka ekstra 2,39 za 100 gramów. Bo teraz wędliny Peacock w plastrach aż 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Już teraz super kumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w super kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Teraz w Media Expert raty 0% na dowód. Od 29 maja przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa po godzinie 16:00, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 30 to dzień maja, jest piątek, audycja popołudniowa. Przed nami serwis. Justyna Mączka, Tomasz Ławnicki. Minister zdrowia ostrzega lekarzy, będą konsekwencje, jeśli ktoś kierując się prawem boskim, a nie ludzkim, stworzy zagrożenie dla pacjentów. Parlament zakończył pracę nad ustawą, która mocno zmienia sprzedaż internetową w Polsce na korzyść klienta. Przed rokiem remontowany i teraz znów helikopter Topru na pół roku leci do Świdnika, ratownicy dostaną zastępczą maszynę od policji. Jest deklaracja ministra zdrowia w sprawie lekarskiej deklaracji wiary, a w niej ostrzeżenie. Kilka dni temu na Jasnej Górze 3000 lekarzy w podpisanej deklaracji zastrzegło, że podczas wykonywania obowiązków zawodowych mają prawo do kierowania się zasadami wiary. Teraz Bartosz Arłukowicz odpowiada, że każdy, kto stworzy zagrożenie życia pacjenta, poniesie konsekwencje. Agnieszka Rucińska. Minister zdrowia zapewnia, że resort i NFZ nie zlekceważą przypadków przekładania wiary nad pomoc pacjentowi. Wobec wszystkich tych, którzy stwarzają bądź będą stwarzali zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta, kierując się prawem boskim, a nie ludzkim, no to jasno mówię, my będziemy stosowali prawo ludzkie, będziemy zdeterminowani w tym. Lewica ostrzega, deklaracja wiary może stwarzać sytuacje niebezpieczne dla pacjentów. Rzecznik SLD Dariusz Joński uważa, że NFZ powinien zrywać kontrakty z tymi, którzy odmówią pomocy ze względu na światopogląd. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić pacjenta, który jedzie na operację, a tam będzie czekał na niego chirurg, ale z kropidłem. Problemów deklaracji wiary nie widzi szef Polski Razem Jarosław Gowin. W zawodzie lekarza są sytuacje, w których naprawdę obowiązki czy oczekiwania pacjenta mogą stać w kolizji z oczekiwaniem czy z sumieniem lekarza. Deklaracja głosi między innymi, że ludzkie ciało i życie są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci. Pomysłodawczynią dokumentu jest Wanda Pułtawska, przyjaciółka Jana Pawła II. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Jeszcze tylko podpis prezydenta i klientom powinno być łatwiej. Ustawa konsumencka między innymi wydłuża z 10 do 14 dni termin, w którym będzie można zwrócić towar kupiony przez internet. Sklep będzie musiał wymienić go na nowy już po pierwszej naprawie. Umowa na towar wart więcej niż 50 zł będzie musiała być potwierdzona na piśmie, a klient musi wiedzieć o wszystkich kosztach produktu. Te zmiany mają pomóc między innymi ludziom starszym i mniej zaradnym, tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kostroń. Ponieważ często się zdarza, że nadużywano zaufania ludzi starszych, ich nieporadność i wciskano im różne umowy, które się potem nie mogą wyplątać. Tadeusz Aziewicz z PO dodaje, że ustawa dostosowuje nasze przepisy do prawa unijnego. Główna zmiana polega na tym, że nowe przepisy będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej, czyli polski konsument będzie miał pewność, że dokonując transakcji funkcjonuje w oparciu o takie same przepisy jak w sąsiednich krajach, co daje dużą pewność w takim obrocie transgranicznym. Także jest to bardzo dobra zmiana zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Parlament zakończył pracę nad nowym prawem. Przepisy mają wejść w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Śmigłowiec Topru odlatuje z Zakopanego. Nie będzie go co najmniej do pół roku, bo tyle potrwa generalny remont. Wprawdzie rok temu maszyna przeszła remont generalny obu silników, ale w tym roku Sokół traci gwarancję producenta na przekładnię główną, jeden z najważniejszych podzespołów śmigłowca. Zgodnie z ustaleniami 10 czerwca nasz śmigłowiec powinien się znaleźć w Świdniku, gdzie rozpoczną się prace związane i z tym remontem, i z jeszcze innymi modyfikacjami różnych systemów do choćby desantowania. Po tym remoncie, jeżeli śmigłowiec nasz już wróci, no to mamy na te 8-10 lat spokój z tymi dużymi planowymi pracami, no co jest bardzo takim poważnym wzmocnieniem naszych możliwości działań ratowniczych. Wyjaśnia naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof i jednocześnie uspokaja, że górscy ratownicy nie pozostaną bez śmigłowca. W Zakopanym ma pojawić się śmigłowiec policji, tak jak w roku ubiegłym, który będzie nas wspierał przez cały okres letni i prawdopodobnie co najmniej do końca bieżącego roku w tych działaniach ratowniczych. Akcje wspomagane przez śmigłowiec trwają znacznie krócej niż te tradycyjne, gdy ratownicy podwożeni są samochodami i resztę trasy pokonują pieszo, a przy groźnych wypadkach to właśnie czas dotarcia do rannego i jego transport do szpitala decydują o zdrowiu i życiu poszkodowanych. W Berlinie kolejna runda negocjacji w sprawie rosyjsko-ukraińskiego sporu gazowego. Unijny komisarz do spraw energii, Günther Oettinger, uważa, że rozsądna cena za gaz dla Ukrainy to 350-390 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Moskwa chce dużo więcej, 485 dolarów. Ukraina nadal nie zapłaciła Gazpromowi 2 miliardów dolarów na poczet długu za dostawy surowca. W sumie Rosja żąda 3,5 miliarda dolarów, ale Kijów twierdzi, że to jest suma zawyżona, zemsta za wydarzenia na Ukrainie. Rosja grozi, że zakręci kurek z gazem, ale zdaniem wiceszefa Ośrodka Studiów Wschodnich Adama Eberharda skończy się na straszeniu, bo Moskwie to się to po prostu nie opłaca. Póki Rosja grozi tym, jest to dogodny instrument presji na Unię Europejską, na Ukrainę. W momencie trzymania dostaw gazu sytuacja może się w sposób nieprzewidywalny zmienić. Rok 2009, kiedy Gazprom zdecydował się zakręcić kurek z gazem, tak naprawdę był początkiem unijnego myślenia o bezpieczeństwie energetycznym. Eksperci przyznają, że realne wstrzymanie dostaw byłoby korzystne dla rządu Donalda Tuska, który forsuje ideę Unii Energetycznej. Kraje Unii, przygotowując się do kryzysu, szybciej napełniają magazyny gazu. W Polsce zbiorniki gromadzące błękitne paliwo po ciepłej zimie są wypełnione w 61%. Skrót serwisu w Trójce, 16:30. Zapraszamy. Deszczu już coraz mniej, ale na wschodzie i południu może jeszcze przelotnie padać. Od 13 stopni w Lublinie i Krakowie, w tej chwili do 17 w Szczecinie. Wieczorem w nocy troszkę opadów jeszcze tylko w okolicach Rzeszowa, Przemyśla. To będzie znowu chłodna noc. W Olsztynie, Suwałkach 3 stopnie, w Krakowie 5, w Warszawie, Poznaniu 7, w Gdańsku 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony aparat cyfrowy Sony HX50. 20 megapikseli, 30-krotny zoom optyczny, filmy Full HD za 1149 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Ciesz się swoim ulubionym, chrupiącym i aromatycznym pieczywem codziennie, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu od rana do wieczora czeka na Ciebie pyszny i chrupiący chleb żytni na naturalnym zakwasie. Jedynie za złoty 99. Idealny na śniadanie chleb żytni, tylko złoty 99. A może skusisz się na delikatną bułkę pszenną z mięciutkim miąższem ukrytym pod lśniącą, chrupiącą skórką. Jedynie za 49 groszy? Przepyszna, świeżutka bułka pszenna. Tylko 49 groszy. Lidl. Mądry wybór. Ubite białka. Seriale, romantyczne komedie, no i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji, a ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze. W końcu po to mamy multiroom. Dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Z nami prezent nie będzie spalony. Tylko w Decathlonie. Na Dzień Dziecka rękawice bramkarskie 29,99. Decathlon. Sport dla wszystkich, wszystko dla sportu. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. Ja dzielnie czekam do 19 na Państwa listy zd3@polskieradio.pl. A co dziś w naszym programie? Na warszawskich wojskowych Powązkach pochowano generała Wojciecha Jaruzelskiego. Z troską podejmujemy ziarno wieczności posiane w sercu generała w czasie Chrztu Świętego. Historia zapewne jeszcze długo będzie oceniać jego słowa, podejmowane decyzje i czyny. Podczas uroczystości pogrzebowych doszło do protestów, do manifestacji. Cześć i chwała ofiarom generała! Morderca! Morderca! Co jeszcze dziś? Zapraszamy do trójki. Do 19:00 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało zalecenia dla policjantów, którzy mają do czynienia z dziećmi. Mów do dziecka językiem dla niego zrozumiałym. Nie można mówić do dziecka językiem ustawy, nawet najważniejszych aktów prawnych, które oczywiście policja szanuje i respektuje, bo jest od tego, ale dziecko może tego po prostu nie rozumieć. A wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Pociąg nagle staje w szczerym polu, chłodno, głodno i do domu daleko. Byłam świadkiem, kiedy stanął pociąg i jechała matka z małym dzieckiem, dziecko chciało pić. Kierownik pociągu, który był na służbie, miał butelkę z wodą mineralną i odstąpił. Dzielili się nawet kanapkami. Było co zjeść i co wypić. No to też, bo to było utknięcie na kilka godzin. Uwaga, panowie kierowcy, proszę skupić się na prowadzeniu pojazdu. Nieraz widziałem taką sytuację, że jedzie pan samochodem i widzi jakąś śliczną blondynkę albo brunetkę i zamiast patrzeć na to, co się dzieje na drodze, zaczyna robić tak zwaną obcinkę na długie nogi, na krótką spódniczkę. Pewnie, że mi się zdarza. I jeszcze jedna relacja przed nami. W Katowicach trwają Mistrzostwa Śląska w grze w gumę. Skoczyć do gumy, skoczyć na obie linie gumy, skoczyć na zewnątrz gumy, lewa noga na lewo, prawa na prawo. I wskoczyć tak, aby linka z lewej strony była pomiędzy nogami, także wtedy znajdziesz obydwie nogi. Tak. No. Pan Darek czeka na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Ja czekam na listy zd3@polskieradio.pl. 12 już minut, prawie po godzinie 16 zaczniemy od piosenki dnia. To będzie Jack White, Just One Drink. One of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why don't you love me? Well, just one drink gets me closer. Just one drink, it rolls you over. But then I start to think you're growing colder. The older and older I am. Well, I watch TV, you watch the ceiling. And when you turn over, I get a funny feeling. I should grab my rock and ride. Just Jack White w piosence dnia, 14 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Z jednej strony kompania honorowa Wojska Polskiego, wybitne postaci, z drugiej strony tłum przeciwników, ostre hasła. Tak wyglądał pogrzeb Wojciecha Jaruzelskiego, który dziś odbył się w Warszawie. Na szczęście odbyło się bez poważniejszych incydentów. Na miejscu nadal jest nasz reporter Mariusz Krzemiński. Witam, jak przebiegała ta ceremonia? Witam. Wojciech Jaruzelski już za życia budził wiele kontrowersji. Nie inaczej było też na jego pogrzebie. Od pewnego czasu mówiło się o tym, że uroczystość będzie prywatna, ale ostatecznie ceremonia odbyła się z wojskowymi honorami. Na mszę do warszawskiej katedry polowej Wojska Polskiego przybył prezydent Bronisław Komorowski, jego poprzednicy Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa oraz dyplomaci, przedstawiciele partii politycznych i artyści. Uroczystość odprawił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Świętą i zbawienną jest myśl modlić się za zmarłych. Myśl o modlitwie za generała Wojciecha Jaruzelskiego zrodziła się w sercach i umysłach jego najbliższej rodziny i jego przyjaciół. Spełniamy tę wolę. Stajemy dziś przy ołtarzu Chrystusa, aby prosić dla zmarłego generała o miłosierdzie Boże. W tym czasie przed świątynią spotkali się przeciwnicy i zwolennicy generała. Ci pierwsi rozwinęli transparenty i skandowali antykomunistyczne hasła. Nie obyło się też bez sprzeczek. Żeby chociaż teraz jeden z was się taki znalazł. Tak jak znaleźć. Nie dorośliście mu do kostek. Komu? Temu śmieciowi. Sami jesteście śmieciowi. To jest bandyta. Wy nie macie... Strzela do górników, chodników, stasiowców. Ten bandyta. Mógłby pan być milszy. To jest porządny człowiek. Nie dla bandytów. Dla ciebie, ubowcu... Porządny człowiek. Panowie, dajcie spokój tych ludzi. Wstyd i hańba. Hołota, będziecie hołota. Za 10 lat z grobów wyjmować generała po naszym trupie. Gorącą atmosferę próbował w swojej homilii studzić biskup Guzdek. Wojskowy ordynariusz podkreślał, że pogrzeb to nie jest dobry moment na wydawanie sądów. Z troską podejmujemy ziarno wieczności posiane w sercu generała w czasie Chrztu Świętego. Historia zapewne jeszcze długo będzie oceniać jego słowa, podejmowane decyzje i czyny. Jest jednak różnica pomiędzy oceną a sądem. Sąd w chwili śmierci człowieka należy już tylko do Boga. Wszak On najlepiej zna ludzkie serce. O wstrzymanie się od sądów i ocen apelował też prezydent Bronisław Komorowski. W tym momencie już przestają się liczyć ziemskie nasze oceny. W tej chwili rozpoczyna się sąd Pana całej historii, całej skomplikowanej i trudnej historii, Pana wszystkich ludzkich i polskich losów. Dlatego chciałbym z głębokim przekonaniem i ze szczerego serca wypowiedzieć starą polską formułę. Niech mu polska ziemia lekką będzie. Po zakończeniu mszy obrzędy pogrzebowe przeniosły się na wojskowy cmentarz na Powązkach. Tam najpierw wystawiono urnę z prochami generała. Głos zabrał były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Żegnamy cię, żołnierzu, i dziękujemy za wszystko. Dobrze zasłużyłeś się ojczyźnie. Wojciechu, żołnierzu, spocznij, twoja służba skończona. A my, baczność, walka o dobre imię Wojciecha Jaruzelskiego trwa. Niestety nerwowa atmosfera sprzed katedry przeniosła się na cmentarz, gdzie znowu doszło do konfrontacji między zwolennikami a przeciwnikami generała Jaruzelskiego. Uważam, że mam mocny obowiązek i ciężar na barkach i muszę tutaj być i zaprotestować przeciwko pochówkowi jawnego renegata i agenta informacji moskiewskiej, kremlowskiego agenta Wojciecha Jaruzelskiego, który prosił o interwencję Moskwy, który nie wahał się wyprowadzić wojska przeciwko narodowi polskiemu. Ja żyłam, ja patrzyłam, myśmy się cieszyli, że stan wojenny, na tym polega, że przestały być rozdrabianie Solidarności. W pewnym momencie doszło nawet do przepychanek. Parokrotnie policjanci musieli uspokajać tłum. Ostatecznie urna z prochami generała Wojciecha Jaruzelskiego została złożona w grobie w wojskowej części cmentarza. Z warszawskich Powązek relacjonował Mariusz Krzemiński. Program trzeci, 19 minut po godzinie 16. Panie Robercie, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. No, Powiem, dzisiaj przez cały dzień się też przysłuchuję i przeglądam temu wyjątkowemu dniu takiej sytuacji. Jak wielu też polityków, tak i dziennikarzy mówi, no dzisiaj jest dzień wyjątkowy, tak? Patrząc na historię, która nie była łatwa, tak? Polska zawsze przeżywała trudne chwile. Czuję się trochę, no jestem z tego pokolenia młodszego, tak? Czuję się trochę zażenowany, dlatego że pokazujemy z jednej strony, że nam Polakom jednak ta słoma z butów przysłowiowa wystaje. Nie potrafimy zrozumieć, czy oddać w takiej chociaż jednej chwili czci i pewnego szacunku dla głowy, która była, tak? Oceniać, ciężko jest to ocenić, jak wspomniałem. Teraz musimy pamiętać jedno, czy to będzie prezydent Jaruzelski, czy w przyszłości jakikolwiek inny, czy byłby na przykład prezydent Lech Kaczyński. Powinniśmy oddać szacunek dlatego, że był prezydentem. I o tym pamiętajmy. Nieważne, czy to była druga, trzecia, czy będzie czwarta Rzeczpospolita. Był głową państwa. Natomiast był też czas na rozliczenia i w tym dniu powinni ludzie się zachować jak Polacy, jak godny człowiek. Akurat w tym dniu wstrzymać te zwłaszcza ostre oceny. 7 trójek na początku, 22. 20 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. To perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Panie Sebastianie, witam, halo. No witam, panie Kubo. Witam pana. Ja w sprawie tego, że tak powiem, doniesień odnośnie pogrzebu pana Jaruzelskiego, jakby nie patrzeć, naszego prezydenta, uważam, że kraj, który mieni się krajem naprawdę katolickim w dużej mierze, no dziwi, że obywateli nie stać na taką postawę mimo wszystko miłosierdzia, nie? Skoro człowiek przed samą śmiercią, że tak powiem, pojednuje się z Bogiem, to no, jakiś tam, powiedzmy, sumienie, że tak powiem, go w jakiś sposób chyba ugryzło. A z drugiej strony, no, człowiek, który mimo wszystko pełnił funkcję prezydenta naszego kraju, wcześniej być może, no, różnie ludzie go wspominają, ale historia, no, zapisała go jako prezydenta i jakiś szacunek mu się też jako człowiekowi, jako byłemu prezydentowi, no, mimo wszystko należy, a kraj katolicki i ludzie wierzący, no, powinni też okazać człowiekowi miłosierdzie i przebaczyć w jakiś sposób. Nie? 7 trójek na początku, 22. Wszystko ma swój czas. Perfekt w audycji popołudniowej. 23 minuty po godzinie 16. Prosta i wymowna forma, proste zasady. Wkrótce w każdym komisariacie zawisną plakaty z instrukcją dla policjantów, jak postępować z dziećmi w trakcie interwencji. Zasady nie są nowe, ale jak uznało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, warte przypominania. O szczegółach Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji. Cóż w tym plakacie i w tych 9 zaleceniach? Po pierwsze przypominamy, że dziecko to osoba do lat 18 i należy je traktować z godnością i szacunkiem. To nie znaczy, że jak mam 5 lat, to mam mniejszą godność, bo jestem mniejszy. A jak mam 55 lat, to ta godność mi urosła, bo jestem większy. Taki moment, w którym policjant wkracza do rodziny, do domu, jest na ogół momentem z kategorii tak zwanych bardzo trudnych. Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka Mirosława Kątna. Coś się dzieje złego. Oczywiście rolą policjanta przy tejże interwencji jest przede wszystkim uspokojenie tej sytuacji. Ale proszę pamiętać, że w tej sytuacji zawsze biernymi uczestnikami, czyli obserwatorami są dzieci. Dzieci, które są najbardziej przerażone, które często nie wiedzą, co się dzieje. Czasami bezpośrednio doświadczyły też tej przemocy. Kolejna rzecz to dziecko nie rozumie sytuacji, w której się znalazło i może różnie reagować. Dlatego chodzi o to, żeby policjant rozumiał, że najpierw to dziecko trzeba uspokoić na tyle, żeby pojawiła się jakaś nić zaufania. A dalej w tym dziecku wyzwolić poczucie bezpieczeństwa i wytłumaczyć, co się stało. Z niczym nowym do czynienia tutaj nie mamy. Inspektor prewencji kryminalnej nieletnich i patologii w Bydgoszczy Edyta Cholewińska. Dlatego, że już procedury pomocy rodzinie, chociażby w ramach niebieskiej karty powoływania przyjaznych patroli, mają na celu przede wszystkim dobro dziecka i postępowanie zgodnie z dobrze pojętym interesem małoletniego. Indywidualizacja w pracy z dzieckiem też tak naprawdę jest standardem, chociażby widać to w zakresie powołania do życia przyjaznych pokojów przesłuchań. Jest 40 parę takich pokoi. Psycholog Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje. To jest liczba niewystarczająca. Powinno być ich więcej i będzie ich więcej, ponieważ do tej pory było jakby zalecane, wskazane, że tak się powinno odbywać. W tej chwili jest sformułowany nakaz, że dziecko ofiara molestowania seksualnego musi być przesłuchane w takim pokoju. Przesłuchania dzieci zostały wyprowadzone jakby z policji i zostały one od razu przeniesione jakby do sądu. Czyli to sędzia jest osobą, która przesłuchuje dziecko, nawet jeżeli to jest pierwszorazowe przesłuchanie. W tym pokoju owszem jest przyjaźń, ale jak się pani dobrze rozejrzy, to zabawek w nim nie ma. Zabawki, jeżeli są, to one są ukryte i służą do konkretnych celów w przesłuchaniu. Pokój przesłuchania jest takim miejscem, gdzie dziecko ma się skoncentrować na tym, żeby opowiedzieć o różnych dla siebie bardzo trudnych zdarzeniach. Kolejny, mów do dziecka językiem dla niego zrozumiałym. Nie może być cytowanych paragrafów, których pojęciowo dziecko nie rozróżnia i nie rozumie. Ja myślę, że te wytyczne tak naprawdę są pewną symboliką, bo to nie o to chodzi, że policjant, który wchodzi, jest, nie wiem, niewrażliwy, nieczuły i nagle trzeba go teraz instruować, co masz chłopie zrobić. Nie, to jest pewien symbol, który mówi, zwróć uwagę na tę najsłabszą istotę, która jest tam w rodzinie, bądź dla niego ciepły, miły i serdeczny, bo to może na przestrzeni ostatnich 2 godzin są jedyne ciepłe słowa, jakie to dziecko usłyszy. Wiemy, co do naszych obowiązków należy, ale forma plakatu to też informacja dla rodzin, dla ofiar, że placówka, do której przychodzą, działa zgodnie z ogólnopolskimi wytycznymi, w związku z czym każdy człowiek jest przez instytucje podmiotowo traktowany. No i ostatni, punkt 9, zapewni dziecku opiekę w trakcie wykonywania czynności. Czyli dziecko nie może być, dobrze, porozmawialiśmy, przeprowadziliśmy wywiad, już wiemy co i tak dalej, zajmujemy się naszymi czynnościami, my policjanci, a dziecko tu sobie poczeka na tej ławce. No więc nie, dopóki ta opieka nie będzie kontynuowana przez inne dorosłe osoby, to dziecko musi cały czas być pod opieką tego policjanta i on to musi rozumieć. O zasady, postępowania z dziećmi, pytała Magdalena Karczewska, program trzeci, 28 prawie minut po 16. Bye.

Ależ piękny ogród! Jaka soczysta trawa! Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Tylko teraz, przedłużając umowę lub przenosząc numer do Orange, smartfona HTC One z aparatem 4 megapiksele kupisz taniej nawet o 500 zł. Tylko w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do wyczerpania zapasów. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Wszystkie modele Volvo z roku modelowego 2014 w promocji Volvo Last Minute. Do końca czerwca przyjdź do autoryzowanego salonu Volvo i przekonaj się, czy również ty możesz mieć Volvo tańsze nawet o wartość VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo i na stronie volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. zd3@polskieradio.pl. Pan Jacek z Łodzi a propos pogrzebu pana Jaruzelskiego i miłosierdzia. Miłosierdziem, zdaniem słuchacza, Polacy wykazali się w 89. A brak rozliczenia i ukarania pracowników SB był ogromnym błędem. Panie Sebastianie, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam pana. Dzwonię w sprawie naszego pseudokatolickiego narodu, który i ludzi, którzy w każdą niedzielę stoją w pierwszym rzędzie w kościele, codziennie odmawiają modlitwę Ojcze Nasz, w której mówią i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Po czym idą na pogrzeb, wygwizdują, krzyczą i najchętniej swoim przeciwnikom wbiliby nóż. Dla mnie jest to po prostu masakra. Pan Rafał, panie Rafale, jeszcze pan, krótko proszę, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja właśnie też chciałbym się odnieść do tej sytuacji. Podejrzewam, że część tych osób, które tam protestowała i na tym pogrzebie, jakby mało ma coś wspólnego z katolicyzmem. Podobna sytuacja była również w czasie obrony krzyża pod pałacem, z tego względu, że później się okazało, że najgorętsi zwolennicy czy obrońcy krzyża byli poniekąd trochę związani z jedną z partii politycznych. Także tutaj protestuję przeciw wyrzucaniu wszystkich katolików do jednego worka, czyli do tych, którzy chodzą do komunii, jak i do tych, którzy tam protestowali. 22 minuty pozostały do 17. 7 trójek na początku. 22. Grupa The Beatles. Tymczasem łączymy się z Waszyngtonem. Tam Marek Wałkuski. Witam, kłaniam się. Deszczowo ponuro w Warszawie. Podobnie w Waszyngtonie? Coś ciekawego się dzieje? No da, proszę pana. No da. Jak to pochmurno, ponuro, nic się nie dzieje, nuda. Ejże, ale pan legendarny, wnikliwie aktywny reporter programu trzeciego nie dał zapewne za wygraną i coś ciekawego dla nas znalazł, czyż nie? Nie sprowokuje mi pan dzisiaj do podania żadnej ciekawej informacji, nie ma. No dobrze, nuda. To co nieciekawego w takim razie? Sezon huraganów się zbliża w niedzielę. No to tak, to rzeczywiście. Oficjalny już. Oj, będzie nudno. Czerwone chodniki rozkładają na południu Stanów Zjednoczonych, na Florydzie, w Mississippi, w Teksasie. W każdym razie oficjalnie sezon huraganów w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się 1 czerwca, kończy 30 listopada. Tak, żeby na tym nie poprzestać, sprawdziłem, że co roku średnio na Atlantyku w Zatoce Meksykańskiej pojawia się 10 huraganów, z czego 5 dociera do wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Rekordowy rok to był 2005, kiedy sezon huraganów przyniósł ich aż 28. Mhm. I powiem panu jeszcze jedno, że pierwszy huragan będzie miał na imię Artur, dlatego że huraganom nadaje się imiona w kolejności alfabetycznej, także od A, czyli potem B, C i potem Kuba. Był taki huragan Kuba? Chyba nie. Nie pamiętam chyba takiego. Nie, ja słyszałem. Albo jeśli był, to był taki niezauważalny. Malutki. Byle jaki. No tak, nudny. Słyszałem, że wziął pan udział w jakimś przedsięwzięciu motocyklowym. A tak, bo wtedy, kiedy dzwonili do mnie z serwisu, to okazało się, że znaleźli wyciek w moim motocyklu i 2 dni później jechałem w Rolling Thunder, czyli takiej paradzie motocyklowej, która odbywa się w Waszyngtonie co roku przy okazji Dnia Pamięci. No i powiem panu, że tyle braw zebrałem. Machali mi amerykańskimi flagami, dziękowali za służbę narodowi. Że współczuli, czy jak? No nie, bo to większość tych, którzy jeżdżą na tych motocyklach, zresztą w ogóle kultura jazdy na Harleyach w Stanach Zjednoczonych wiąże się ze środowiskiem weteranów. Nie tylko wojny wietnamskiej, wszystkich weteranów amerykańskich. No w związku z tym z założenia ci, którzy stali wzdłuż trasy, a to było 500 tysięcy osób, obserwowało trwający 3 godziny przejazd motocykli ulicami Waszyngtonu. Cały czas jechali. To była rzeka motocykli. Ładnie powiedziałem? Bardzo ładnie. W każdym razie wszyscy przyjmują, że skoro jest to parada Dzień Pamięci, skoro jedzie się na Harleyu i skoro bierze się udział w tym wydarzeniu, to jest się weteranem. W związku z tym właśnie takie podziękowania mi przy okazji składam. Bardzo miłe. Wśród nich nasz orzeł z Łomży. A pan należy pan do jakiegoś gangu? Nie, ja pan jestem taki samotny jeździec. Easy Rider, tak? Tam było dwóch. Taki samotny lis pustyni, taki kojot na indywidualnym polowaniu. Tak? Pięknie pan to ujął. Ja to muszę sobie zapisać. Co jeszcze ciekawego? Narodowe dyktando. Właściwie to w Polsce mamy narodowe dyktando, a w Stanach Zjednoczonych jest coroczny konkurs spelowania, czyli przeliterowywania. Tak, głoskowania słów. Młodzi Amerykanie stają do tych zawodów. Najpierw są lokalne, potem stanowe, a potem ogólnokrajowe. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi bierze udział w tym konkursie. No i znów wygrali Hindusi, to znaczy Amerykanie hinduskiego pochodzenia, tym razem dwóch. Powiem panu, że w ciągu ostatnich chyba 17 lat 13 razy zwyciężali. To może oznaczać, że mają jakieś szczególne predyspozycje. Właśnie nie do końca znana jest odpowiedź, dlaczego te ostatnich 8 wygrali Hindusi. Zresztą w tym roku 4 pierwsze miejsca zajęli Hindusi. Podobno to jest trochę kulturowe. Po pierwsze dlatego, że w Indiach ceni się wiedzę pamięciową, której Amerykanie nie cenią. W związku z tym nie chce im się po prostu zapamiętywać, odtwarzać. A dla Hindusów jest to dobra zabawa. Poza tym jest to rodzinna rozrywka. Często rodzice bawią się w tego rodzaju grę ze swoimi dziećmi. No i podobno też jest tak, że chcą wygrywać te konkursy. Jest to rodzaj takiego narodowego sportu. Tak jak Kenijczycy kiedyś biegali w maratonach i wygrywali wszystkie, albo prawie wszystkie. Tak w wypadku Hindusów w Stanach Zjednoczonych, mieszkających w Stanach Zjednoczonych, no to jest właśnie taki narodowy sport. Coś jeszcze ciekawego pan dla nas znalazł? A wie pan, jakie słowo mieli finałowe? Było felieton. Albo wałkuski. Nie, było felieton i stichomytia. Słowo felieton, co się po angielsku ma bardzo trudną pisownię, bo to jest F-E-U-I-L-L-E-T-O-N. Także aha, trudne. A to drugie tak to... jak Strzyczkowski mniej więcej. To na tym to by polegli. Napad będzie? Będzie, ale jeszcze chciałem tylko wspomnieć o... Bo rozmawiamy o intrygujących napadach niecodziennych, natomiast zdarzają się też niecodzienne wypadki drogowe w Stanach Zjednoczonych. To jest duży kraj, jest sporo młodych ludzi. I na przykład do takiego wypadku doszło w Portland w stanie Oregon, gdzie w tunelu samochód wpadł w ścianę, potem rozbił następne dwa samochody. Na szczęście nic poważnego się nie stało, ale okazało się, że za kierownicą tego samochodu jechał 19-latek. Na siedzeniu pasażera jechał drugi 19-latek i bawili się w taką grę polegającą na wstrzymywaniu oddechu, który dłużej wstrzyma oddech. No i ten, który siedział za kierownicą, wygrał. Zemdlał. A no i wygrał, tak? I wygrał. A wracali z Colorado, tak? Nie wiadomo tego. O, nie wiem, czy będę w stanie już o tym napadzie opowiedzieć. Nie no, proszę się zmobilizować, bo społeczeństwo czeka. No. A, tu mamy jeden z głupszych napadów też. Niech pan wstrzyma oddech i opowie. Tydzień. Nie. Może za tydzień nie dam nie, rady. Teraz, bardzo prosimy. A gdzie my to mamy? Nie pamiętam już, w którym to stanie było. Chyba też albo w Kalifornii, albo w Oregon. Pewien gentleman wszedł do banku, powiedział, że chciałby założyć konto. To taką misję rozpoznawczą najpierw rozpoczął. Tak, dla został poproszony o dowód osobisty. Podał swój numer Social Security, czyli taki odpowiednik naszego PESEL-u. Odebrał dokumenty. Okazało się, że nie może założyć tego konta, bo trzeba mieć przynajmniej $10, których on nie posiadał. Trzeba wpłacić. W związku z tym powiedział, przeprosił na chwilkę, powiedział, ja na chwilę muszę wyjść na zewnątrz. Wyszedł, no i po 10 minutach już wrócił z bronią. Dostał $80,000, ale zapomniał odebrać dowodu osobistego i prawa jazdy od kasjera. Ja się tak zastanawiam, jak z panem rozmawiam raz w tygodniu i zresztą to absolutnie wypełnia moje zapotrzebowanie na kontakt z panem. Czy jest coś, co pana nie bawi? Tak generalnie? Ale przyzna pan, no ostatnio mnie coś jeszcze rozbawiło, bo spotkałem dwóch moich znajomych Amerykanów, takich świeżych znajomych, których wcześniej nie znałem, ale poznałem. Oni twierdzili, że Polacy są najszczęśliwszym narodem na świecie. No, tak, jak patrzą i oceniają przez pryzmat pańskiej wspaniałej postaci, to nabierają pewnych podejrzeń, że właśnie wrócił z Colorado. Ukłony dla żony. Bardzo proszę. Oczywiście. Nie będę pytał, co tam dobrego u żony, bo pewnie... Pewnie nie da pan rady opowiedzieć. Wszystko dobrze. Pozwoliłam, że tylko z grzeczności zapytam, co tam u ludzka. A no, nauczyłem go siadania, podawania łapy, no i stracił wszystkie zęby. Tak się życie ułożyło. No, ale to nie moja sprawka. Przysięgam. Po prostu mam leczne i wypadają. Do widzenia. Za 11:17. Jeszcze chciałem piosenkę ładną zapowiedzieć, zapytać, czy się będzie podawało. Dość radykalne metody, ale... nauczania tej podawania łapy panu. Dobranoc panu. If you ever plan to motor west, travel my way, it's the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, now it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Nie uwierzą państwo, ale kolega Wałkuski dalej się śmieje. To pewnie jakiś... Chciałem jeszcze tylko pana zapytać, po co pan tego biednego psa uczył podawania łapy? To nie jest naturalne dla psów. No wie pan, jakiś kontakt chciałem nawiązać. Nie no, w pana przypadku dzisiaj to jest jakiś atak, zdecydowanie. Ja zaraz zajrzę do internetu, może jest jakiś lek na to. When you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Dziewięć minut do 17:07. Trójek na początku 22. Dzień dobry panu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, słucham. Ja tak ad hoc co do dzisiejszych wydarzeń w Polsce. No, z jednej strony mamy pogrzeb generała, z drugiej wydarzenia w Sejmie. No wydaje się, że to się sprawdza powiedzenie, że mają uszy, nie słyszą. Polacy niestety nie potrafią słuchać drugiej strony. Dzisiaj ksiądz biskup powiedział na pogrzebie bardzo ładną rzecz. Oceniać to nie sądzić i odwrotnie. Już myślę, że osąd to zostawiamy Panu Bogu. Natomiast ocena, jak powiedział, będzie trwała jeszcze lata i myślę, że każdy ma do tego prawo. Ci ludzie w jakiś tam sposób skrzywdzeni, którzy pikietują, też mają do tego prawo. Bo generał pojednał się z Panem Bogiem, ale nigdy nie pojednał się z ludźmi. Nigdy nie miał na tyle odwagi, żeby stanąć przed sądem i w jakiś sposób odpowiedzieć ze swoje czyny. Może tym dokładnie telefonem, tym podsumowaniem ten wątek dziś zakończymy. Siedem trójek na początku 22. And Gallup, New Mexico. Flash that Arizona. Don't forget Winona. Kingman, Bosco, San Bernardino. Won't you get here to this time to tell? When you make that California trip, now get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Now get your kicks on Route 66. George Benson bardzo romantycznie, ale i intrygująco rozpoczyna tę zapowiedź nasz reporter Tomasz Jeleński. Są takie chwile, napisał, w których jesteśmy zdani na towarzystwo innych ludzi. Kiedy na przykład utkniemy podczas podróży pociągiem, stoimy w szczerym polu, chcemy tego czy nie, musimy przez wiele godzin obcować w jednym miejscu. Taka sytuacja może być jednak niezwykle inspirująca. O jakich dobrych stronach bycia razem mowa, o tym Tomasz Jeleński. Nie straszny tłok, ani to, że stoimy od godziny. Grunt to dobry humor. Teraz chyba hitem jest, sorry, taki mamy klimat. Zima już się skończyła. No ale to jest uniwersalne już teraz. Przede wszystkim kwitnie sztuka konwersacji. Można stać i rozmawiać właśnie, tak jak my. Jak jest rzeczywiście ścisk, to twarzą w twarz tak 5 centymetrów. To sprzyja pewnym kontaktom międzyludzkim. A rozmawiać można na każdy temat. Przede wszystkim o pracy, o polityce. Coś tak bardziej z przyrodą, z pogodą. Tak, bardziej z przyrodą, z pogodą. Polska jest kochana, najlepsza. Ja nie muszę jeździć gdzieś tam jakieś Bahama i inne ten. Polska jest najpiękniejsza. Można też zagrać i zaśpiewać dla współpasażerów. Za przepełnione pociągi przepraszamy. Warto zatroszczyć się o innych. Może czegoś potrzebują. Może pani napije się wody? O, dziękuję bardzo. Jeżeli się kogoś poprosi o pomoc, to bardzo chętnie ludzie takiej pomocy udzielają. Pan konduktor też czasem może być dobrym Samarytaninem, mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich. Byłam świadkiem, kiedy stanął pociąg i jechała matka z małym dzieckiem, dziecko chciało pić. Kierownik pociągu, który był na służbie, miał butelkę z wodą mineralną i odstąpił. Więc to są takie niby małe, drobne gesty, aczkolwiek mają one bardzo dużą wartość. Dzielili się nawet kanapkami. Było co zjeść i co wypić. No to też, bo to było utknięcie na kilka godzin. My Polacy mamy duże pokłady życzliwości dla siebie. Podróżni udostępniają sobie nawzajem chociażby gazetę, żeby skrócić czas oczekiwania do momentu, kiedy pociąg będzie mógł dalej jechać. Jak w takim ścisku wyjąć komórkę z kieszeni? Może mi pani wyjąć komórkę z kieszeni, bo nie mogę ręki ruszyć. Bardzo pani dziękuję. Jest miło i sympatycznie. Bardzo rodzinna atmosfera. Tylko dzieci się nudzą. Przydałaby się jakaś książeczka z bajkami czy wierszami. Mam tutaj ze sobą książeczki z bajkami. Może poczytamy małemu. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod niej spływa.